můžeš ho zachraňovat. Ne jeho brát. Nemoc je třeba vyříznout, když neexistuje léčba. To svůj život tady dáváš však. Na mém životě už nezáleží. Tohle bych ti pověděl příběh, jestli už vznikla. Je to příběh starého muže, který jenom chlapci vidí všechnu sílu a moudrost, kterou si ti přál vidět sám. Příběh o starém muži, který se dozví, že se král nebude ostýkat a mléka zabít, pokud nedostane jeho mladou ženu s rodými vlasy, tak rodiny jako on sám. Ten starý muž mladíka zradí a pošle ho do vzdálené lékárny, aby se mu nic zlého nepřihodilo, ať už prostřednictvím ostří meče, či tím, že by se dozvěděl pravdu. Proč? Mistře, proč? Mohli jsme se učit, mohli jsme léčit. A na konci nejsme nic než lístky ve větru, závislí na tom, odkud a kam fouká. Teď už znáš onu rádanu, ale řekni mi, vážně věříš, že osud čará závisí na ostří té hodinky. Zítra ráno vrací do odklíčí hrady. Pokud ty a tvoje žena zůstanete v Isfahánu, než nastane noc, ze města už se nedostanete. Utečte jižní branu, když to máte čas. Pojďte stát. Ne, je příliš pozdě svému osudu mýknout, ale ty musí mýknout. Dostane se do bezpečí, mou knihu bez ní sebou a pokračuji v mé práci. Mirine. Bylo mi nesmírnou ctí poznat. Prchněte a buďte šťastní. Mé místo je zde. Opravdu ohně. A šíř své vědění všude, kam půjdeš. Cestoval jsem na přístup. Jen, abych se mohl dotknout okraje a cenová rouka. A nelituji to. Byl jste mi velmi učitel. Proto se chci přiznat, že jsem před vás předstoupil ve lži. Mistře, já nejsem žid. Jsem křesťan. Mé skutečné jméno je Rob Jeremy Cole.